LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia przedstawi Romuald Wójcik. Trasę programową pod hasłem Przyszłość to Polska wyruszają politycy Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu konferencja Episkopatu Polski zajmie stanowisko w sprawie ataków na Jana Pawła II. Wyraźnego spadku inflacji spodziewają się eksperci Narodowego Banku Polskiego. Będzie wiele spotkań i rozmów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają w trasę programową pod hasłem Przyszłość to Polska. Jej szczegóły przedstawił prezes Jarosław Kaczyński. Do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie przyjechali m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Piotr Gliński. Pierwsze przystanki na trasie programowej Prawa i Sprawiedliwości to Jasło i Sandomierz na Podkarpaciu. Jutro będzie premier Mateusz Morawiecki w Sandomierzu. W niedzielę była premier Beata Szydło. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że programy jego partii zawsze powstawały po długiej rozmowie z Polakami. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, także obawami, nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że dzięki programom Prawa i Sprawiedliwości Polska zmieniła się na lepsze. Mechanizm eksploatacji wielkiej części społeczeństwa i przejmowania dóbr przez inną, dużo mniejszą część społeczeństwa, część uprzywilejowaną, został może nie do końca jeszcze zlikwidowany, ale w każdym razie radykalnie ograniczony. Drużyną PiSu, która rusza w Polskę, będą stanowić parlamentarzyści. Tylko do świąt wielkanocnych odbędzie się kilkaset spotkań. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu konferencja Episkopatu Polski zajmie stanowisko w sprawie ostatnich ataków na świętego Jana Pawła II, poinformował przewodniczący konferencji. Arcybiskup Stanisław Gondecki podziękował też osobom zaangażowanym w obronę dobrego imienia papieża Polaka. Tak nad tym się zastanawiałem, myśląc o tym, że konferencja Episkopatu jako całość zajmie głos w poniedziałek, wtorek, gdy się spotykamy w Warszawie, ale w międzyczasie uważałem, że trzeba jakieś słowo powiedzieć samemu, żeby nie zostawić wrażenia, że nie dziękujemy tym wszystkim osobom, które pragną włączyć się właśnie w obronę. Wczoraj Sejm przyjął wspólną uchwałę posłów PiS oraz PSL Koalicji Polskiej. W uchwale Sejm zdecydowanie potępił medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Wyraźnego spadku inflacji spodziewają się eksperci Narodowego Banku Polskiego. Z raportu o inflacji i wzroście produktu krajowego brutto wynika też, że naszą gospodarkę czeka spowolnienie, ale bez recesji. Poza dotychczasowymi podwyżkami stóp procentowych, obniżaniu się inflacji będzie sprzyjała sytuacja gospodarcza, mówi jeden z autorów raportu, Jacek Kotłowski z NBP. Przede wszystkim mamy spadek cen surowców, mamy spadek napięć w sieciach dostaw, czyli to są wygasanie tych czynników, które bardzo silnie podbijały inflację w ostatnim czasie, ale również spowolnienie gospodarcze obrazowane przez ujemną lukę popytową naszej projekcji też będzie sprzyjało obniżaniu się inflacji. Według raportu w tym roku inflacja wyniesie 11,9%, a w przyszłym 5,7%. W stronę Sycylii płynie statek z 500 migrantami na pokładzie i potrzebuje natychmiastowej pomocy, zaalarmował włoskie władze pilot samolotu unijnej agencji Frontex. Z jego informacji wynika, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Duży statek rybacki z migrantami wypłynął z Libii i teraz znajduje się we włoskiej strefie ratunkowej. Jednostka zaczyna nabierać wody, więc zwrócono się o pomoc do statków ratunkowych i samolotów włoskiej straży przybrzeżnej. Wczoraj późnym wieczorem w okolicach włoskiej wyspy Lampedusa zatonęła łódź z ponad 40 migrantami. Zostali uratowani przez marokański kuter i włoską straż przybrzeżną. Wczoraj na wyspę na pokładzie 41 jednostek przypłynęło prawie 1900 migrantów. Po północy przybyło dalsze 14 łodzi z ponad 600 przybyszami. Sytuacja w ośrodku dla uchodźców jest krytyczna. Władze tunezyjskie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zatrzymały na swoich wodach 42 łodzie z migrantami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z zimowego snu budzą się tatrzańskie niedźwiedzie. Ślady znaleziono m.in. w okolicach Doliny Chochołowskiej. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że pierwsze osobniki opuściły gawry w poszukiwaniu pożywienia. To przede wszystkim samce oraz samice ze starszym przychówkiem. Po kilkumiesięcznym poście poszukują intensywnie pokarmu. Niedźwiedzie wyszukują te podziemne części, gdzie rośliny zgromadziły na zimę substancje odżywcze. Wyszukują padliny. Niedźwiedzie w poszukiwaniu pokarmu podchodzą także do domów w pobliżu Parku Narodowego. Niedźwiedzie te przegrzebują kosze na śmieci, także tutaj jest prośba do mieszkańców, żeby w odpowiedni sposób te kosze zabezpieczać, dlatego że te resztki im szkodzą. Niedźwiedziom w poszukiwaniu pokarmu pomaga doskonały węch. Zapach nieco starszego mięsa potrafią wyczuć nawet z 3 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek zachmurzenie duże, tylko na południu rozpogodzenia. Na północy śnieg, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć, zaś na południu deszcz. Ale proszę Państwa, ten opis nie odzwierciedla tego, co się dzisiaj zadziało, bo z godziny na godzinę zmieniła się pora roku. Trójka. Program trzeci. 15:55. Zapraszamy do Trójki. Wszystko się zgadza. Będziemy z Państwem do godziny 18 w składzie Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Wiele ciekawych tematów. Już chciałem to połączyć w jeden wyraz, ale to jeszcze nie pora na to. Wiele ciekawych tematów czeka przed nami. Na pewno będziecie Państwo zadowoleni z tego, co przygotowaliśmy do godziny 18. Zatem zapraszamy. Thank you. Zaczynamy politycznie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedza Kanadę i Stany Zjednoczone. Prowadzone są rozmowy na temat nowych dostaw surowców krytycznych na stary kontynent i zapewnienia długoterminowego wsparcia dla Ukrainy. Więcej o tym w materiale Jan Pachlowski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła transatlantycką ofensywę, jak podkreślają tutejsze media, a chodzi o to, jak Bruksela opracowuje nowe przepisy, aby zabezpieczyć dostawy surowców i zabezpieczyć przyszłość przemysłu zielonej technologii. Po roku ścisłej koordynacji w sprawie wojny na Ukrainie, szefowa organu wykonawczego Unii Europejskiej w Kanadzie spotkała się z premierem Justinem Trudeau. Teraz udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w KOT będzie rozmowę z prezydentem Joe Bidenem. W tej sprawie Biały Dom opublikował specjalny komunikat. Prezydent Joe Biden z niecierpliwością czeka na powitanie przewodniczącej Ursuli von der Leyen z Komisji Europejskiej. Przywódcy dokonają przeglądu ścisłej współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w celu wsparcia Ukrainy w jej obronie suwerenności i demokracji oraz przedyskutują, jak obciążyć Rosję kosztami agresji. Omówią również amerykańsko-unijną koordynację walki z kryzysem klimatycznym poprzez inwestowanie w czystą technologię opartą na bezpiecznych łańcuchach dostaw. Przywódcy zapoznają się z utworzoną rok temu wspólną grupą zadaniową do spraw bezpieczeństwa energetycznego Europy, która pomogła Unii Europejskiej zmniejszyć zależność od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszyć zieloną transformację. Omówią także inne wyzwania związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, w tym naszą wspólną pracę nad wyzwaniami stawianymi przez Chińską Republikę Ludową, brzmi komunikat Białego Domu. Wraz z konsekwencjami wojny na Ukrainie, odczuwalnymi w całej Unii Europejskiej, dąży ona do zakończenia uzależnienia od paliw kopalnych od Moskwy i zwiększenia produkcji krajowej energii odnawialnej, ale to będzie wymagało większego dostępu do krytycznych minerałów i surowców, takich jak lit, kobalt lub metale ziem rzadkich, i tu mogą pomóc zarówno Ottawa, jak i Waszyngton. Niby krótka wzmianka, ale mimo wszystko nawet nie trzeba czytać między słowami. Chiny także i Europa coraz bardziej zaangażowana w to, żeby podążać amerykańską, a także i kanadyjską strategią powstrzymywania Chin. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight with me, tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me? Cut it up and dance all over me. Cut it up and dance all over me. You walk through the desert and fall to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drug. Be here now with me. Won't you be here now? Dzisiaj i jutro dwa ważne dni dla Japonii. Jutro rocznica Fukushimy, potrójnej tragedii, bo to 11 marca 2011 roku się stało, ale no to jutro. A dzisiaj z kolei najdłużej rządzący szef banku centralnego w 140-letniej historii tej instytucji w Japonii, pan, który nazywa się Haruhiko Kuroda. Japończycy wymawiają go tak bardziej Haruhiko Kuroda. Zakończył 10-letnią karierę. Nikt dłużej od niego nie sprawował tej funkcji. Człowiek kontrowersyjny, chwalony tak samo jak i niechwalony, ale przez 10 lat zabiegał o to, żeby inflacja wzrosła. Wojna mu pomogła, wzrosła bardziej niż chciał, ale dopiero pod koniec jego kadencji. Hasłem Przyszłość to Polska. Prawo i Sprawiedliwość rusza w trasę przedwyborczych spotkań. Naszymi ekspertami są zwykli Polacy, mówił w siedzibie PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński, zapowiadając liczne spotkania z wyborcami. O tym więcej opowie nam Karol Darmoros. Do wyborów parlamentarnych pozostało nieco ponad pół roku. Politycy PiS jeszcze przed Wielkanocą chcą w ramach spotkań z wyborcami dyskutować o programie wyborczym. To podstawa naszego działania, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rozmowa była zawsze. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, ze swoimi także obawami, nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu, naszego społeczeństwa. To są ci, których poglądami, potrzebami musimy się kierować. Szef PiS ocenił, że po 8 latach rządów jego ugrupowania Polska jest już inna, zmieniła się na lepsze. Według Jarosława Kaczyńskiego udało się radykalnie ograniczyć, tu cytat, mechanizm eksploatacji wielkiej części społeczeństwa przez część niewielką i uprzywilejowaną. Pojawiły się jednak nowe wyzwania. Tym te najtrudniejsze, jak kryzys ekonomiczny, który przejawia się z punktu widzenia obywateli przede wszystkim w inflacji, no i jak wojna, to największe z wyzwań. Pierwsze spotkania już w ten weekend. W sobotę w Jaśle będzie premier Mateusz Morawiecki, a w niedzielę w Sandomierzu była premier Beata Szydło. Jutro takim tematem przewodnim będą tematy gospodarcze, natomiast w niedzielę sprawy społeczne, sprawy zdrowia i o tym nasi liderzy będą rozmawiali w swoich regionach. Po prostu będą rozmawiać i również oczekiwać pewnych propozycji ze strony społeczeństwa. Zapowiadał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Nie próżnują również formacje opozycyjne. Pod hasłem Tu jest przyszłość w ciągu 2 dni ponad 50 miejscowości w Wielkopolsce odwiedzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Już dziś swoje spotkania w Łódzkiem ma tandem Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a Lewica zorganizowała dziś w Sejmie okrągły stół poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Wiesz, że relanium już przestał. zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 złotych otrzymasz 100 złotych rabatu, kupując lodówkę Candy No Frost. Za 1599 złotych możesz zaoszczędzić 100 złotych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. W Intermarché intertanie kupowanie. Kawa Mielona Prima. 500 gramów tylko 15,99. A Pepsi 0,85 litra. Jedynie 3,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach Janek Wiewiór. Zapraszam. Na początek droga S61, utrudnienia na trasie Ełk-Szczuczyn. W pobliżu miejscowości Śniepie po wypadku z udziałem cysterny. Jeden pas w kierunku Szczuczyna jest zablokowany. Utrudnienia mamy także na trasie Radom-Puławy na Krajowej 12 w miejscowości Zwoleń. 534 km, awaria ciężarówki, co oznacza ruch jednym pasem na zmianę. Problemy są także na trasie Płońsk-Glinojeck na drodze S7 w pobliżu miejscowości Rybitwy. Na 102 km po zderzeniu dwóch osobówek jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. To teraz A4 w Krakowie. Spory korek jest od Balic do węzła Tynieckiego w kierunku Rzeszowa. Autostrada A4 korkuje się także na śląskim odcinku Katowice-Mysłowice. Na dojeździe do węzła Brzęczkowice jest 4-kilometrowy korek w stronę Krakowa. A jeśli chodzi o Śląsk, to postać muszą także kierowcy na S1 między Mysłowicami a Podwarpiem. W związku z prowadzoną budową korki są w obu kierunkach na wysokości Dąbrowy Górniczej. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu i Romuald Wójcik. Polscy wolontariusze medyczni dotarli do Bachmutu i rozpoczęli pracę na pierwszej linii frontu. To ludzie mający doświadczenie bojowe, jak i ci, którzy po raz pierwszy znaleźli się w okopach. Wcześniej cały zespół szkolił się w Warszawie. To trudna i niebezpieczna praca, ale bardzo potrzebna, mówi szef grupy w międzyczasie Damian Duda. Pracujemy na samej pierwszej linii w okopach. Trzeba być dobrze przygotowanym nie tylko medycznie, ale także i taktycznie. Czyli to muszą być osoby, które spinają wiedzę, jak poruszać się na polu walki, z wiedzą, jak udzielić pomocy przy masywnych krwotokach, dysfunkcjach układu oddechowego, dysfunkcjach innych, które są stanami zagrożenia życia, oczywiście cały czas pod ogniem przeciwnika. Zespół został wyłoniony z ponad 200 osób, które zgłosiły chęć wyjazdu na front. Przed intensywnymi opadami śniegu i opadami marznącymi na północy ostrzegają synoptycy. Z kolei na południu będzie padał deszcz, a temperatura może wzrosnąć nawet do 18 stopni. Przez centrum kraju przemieszcza się front atmosferyczny, który oddziela w Polsce pogodę wiosenną od zimowej. Marznące opady mogą pojawiać się do jutra rana, a ostrzeżenia przed śniegiem na północy będą obowiązywały do popołudnia. Grzegorz Walijewski z IMGW powiedział, że między Polską południową a północną różnica w temperaturze wynosi 20 stopni. Przed poznańskim sądem rozpoczął się proces prezesa spółki EcoVital, zajmującej się m.in. sprzedażą rzekomo prozdrowotnych garnków. Oszukanych miało zostać ponad 700 osób w całym kraju, głównie seniorów, mówi prokurator Szymon Dąbrowski. Raz cena, dwa jakość, za którą płacili. Z materiału dowodowego wynika, że przede wszystkim walory i jakość tych naczyń nie była taka, jaka była przedstawiana przez przedstawicieli firmy. Wszystko działo się bardzo szybko. Byli ludzie nakłaniani do podpisywania szeregu dokumentów. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że podpisywali umowy kredytowe, bo tutaj trzeba powiedzieć, że większość tych osób nie dysponowała gotówką w chwili prezentacji. Paweł M. jest oskarżony o oszustwa i przestępstwa skarbowe. Ludzie w sumie stracili ponad 2 miliony złotych, a Skarb Państwa ponad 12 milionów. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Jest z nami Dariusz Urbanowicz, czyli czas na sport. Tak jest. Dzień dobry. Przy piątku rusza 24. kolejka Ekstraklasy. Dziś dwa mecze istotne, bądź co bądź. Lider Raków Częstochowa podejmie Śląsk-Wrocław. To o 20.30. Wcześniej zagrają przedostatnia drużyna w tabeli, która ugości ostatnią. Lechia Gdańsk-Miedź Legnica w zapowiedzi trenera gospodarzy Marcina Kaczmarka. Uważam, że sytuacja jest taka, jaka jest i tutaj nie ma czasu na to, żeby czekać dłużej na reakcję, na punkty, na lepszą grę. Po prostu wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ten dzwonek dzwoni bardzo, bardzo mocno i ja jestem przekonany, że ten tydzień doprowadził do tego, że ta drużyna będzie na mecz z Miedzią zdeterminowana i będzie jednością. Mam nadzieję, że to będzie widoczne od pierwszych minut tego meczu. Natomiast tak jak powiedziałem, słowa to jest jedna rzecz, bardzo ważne słowa, które padły, ale najważniejsze to jest to, czy to się zamieni w czyny i czy to się zamieni bezpośrednio w reakcję na boisku i na postawę zespołu. Pierwszy gwizdek o 18, a teraz zima. Maryna Gąsienica-Daniel nie utrzymała piątego miejsca po pierwszym przejeździe gigantu Pucharu Świata w Ore. W drugim pokazała się z gorszej strony, uzyskała dopiero 20 czas i spadła na 9 pozycję. Po raz 86 w Pucharze Świata triumfowała Mikaela Shiffrin i wyrównała absolutny rekord zwycięstw należący do Ingemara Stenmarka. Wygrała też klasyfikację giganta w tym sezonie. Druga była Federica Brignone, trzecia Szwedka Sara Hector. Jutro w Ore slalom. Jeśli ktoś czeka na wyniki szóstego etapu wyścigu Paryż-Nica, to się nie doczeka. Huraganowy wiatr, wzmagający się z chwili na chwilę, powalone drzewa na trasie wymusiły na organizatorach odwołanie odcinka tego wyścigu ku słońcu. Liderem Tadej Pogacar, z kolei równolegle trwająca wieloetapówka Tirreno Adriatico zbliża się do mety piątego etapu. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że do mety pozostają 23 kilometry. Mamy ucieczkę, która została w zasadzie w tej chwili dogoniona przez peleton, także ostatni podjazd będzie decydował o losach tego odcinka. Czekamy na rozpoczęcie meczu Magdy Linet w Indian Wells. W drugiej rundzie tego prestiżowego turnieju Polka zagra z triumfatorką US Open 2021 Brytyjką Emmą Raducanu. Początek planowo o 20. Daniel Michalski z kolei grał w Antalii, ale odpadł już w ćwierćfinale po porażce z turniejową dwójką Węgrem Fabianem Marożanem 6-1, 1-6 i 2-6. A teraz ciekawostka z Australii. Niech kibice pływania nastawią ucha i wyciągną notesy. Mamy bowiem nowy rekord świata na 200 metrów grzbietem. Jego autorką Kylie McKeown, a ustanowiła go podczas mistrzostw stanu Nowa Południowa Walia w Sydney. Australijka pokonała dystans 200 metrów na plecach w czasie 2 minuty 3 sekundy 14 setnych, to do zanotowania. Poprzedni rekord należał do Amerykanki Regan Smith i był gorszy o 21 setnych. Przypomnijmy, McKeown to zawodniczka nieprzypadkowa, trzykrotna mistrzyni olimpijska z Tokio na 100, 200 i 400 metrów stylem zmiennym. No i teraz skoki, bo dziś rusza turniej Row Air, od 17 kwalifikacje w Oslo. Tymczasem smutna informacja, czeski związek narciarski poinformował o śmierci Antonina Hajka, który uznawany był za zaginionego już od października ubiegłego roku. Skoczek zakończył karierę w 2015 roku. Od tego czasu był trenerem. Miał zaledwie 36 lat. Za 2 godziny w sporcie będziemy się łączyć z Kubą Nizińskim po raporty ze skoczni w Oslo. Słyszeliście Państwo w serwisie, że 20 stopni różnicy od góry do dołu w Polsce, jak się patrzy na mapę. Bardzo dziwny dzień. Mówiłem o zderzeniu pogód, zderzeniu frontów. Zobaczmy, co na to meteorolodzy. Oni twierdzą, że prawie cały kontynent europejski obejmują niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Półwysep Iberyjski i częściowo Europa Wschodnia znajdują się w zasięgu wyżów, ale to nie my. Polska jest pod wpływem niżu, którego ośrodek z nadwysp brytyjskich przemieszcza się nad północne Niemcy. Nad środkową Polską pozostanie ułożony równoleżnikowo pofalowany front atmosferyczny. I teraz najciekawsza sprawa, tak opisowo. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, ale bardzo ciepłym na południu i chłodnym na północy. Trójka. Program trzeci. No i oczywiście dopiero zaczęliśmy tę audycję, do 18 jesteśmy z Państwem. Dalsze rzeczy czekają w kolejce, ale może zadajmy sobie temat do dzwonienia. 2 2 7 3. Takie zderzenie frontów

W Enerhodarze, który znajduje się na okupowanych przez Rosję terenach, ale leży niemal na samej linii frontu, stoi zaporoska elektrownia jądrowa. Wczoraj w wyniku rosyjskiego ostrzału po raz szósty od wybuchu wojny zostało jej odcięte zewnętrzne zasilanie. Same reaktory zostały dla bezpieczeństwa wyłączone jeszcze jesienią ubiegłego roku, ale ich rdzenie wciąż muszą być chłodzone, bo bez tego mogą się stopić i wywołać radioaktywne skażenie. A systemy chłodzące potrzebują prądu. Od wczoraj, o czym poinformował dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi, to zasilanie zapewniają już tylko awaryjne generatory. Zaporizhia Nuclear Power Plant is running on emergency diesels. Zaporoska elektrownia jądrowa jest zależna od 18 generatorów dieslowskich, czyli od swojej ostatniej linii obrony. I tak jest już szósty raz, a to jest największa elektrownia jądrowa w Europie i szósty raz jest tam tylko o krok od awarii. A co my robimy? Siedzimy sobie spokojnie i pozwalamy na takie ryzyko i jesteśmy z siebie zadowoleni. Jeśli będziemy nadal pozwalać, aby do takich sytuacji dochodziło, to za którymś razem zabraknie nam szczęścia. Awaryjne generatory w Enerhodarze mają zapas paliwa na 10 dni. To dotąd wystarczało, aby Ukraińcy naprawiali dokonane przez Rosjan zniszczenia. Ale jeśli kiedyś naprawa potrwa dłużej, a nowe paliwo nie dojedzie do elektrowni na czas, rdzenie zaczną się przegrzewać. To samo, gdyby sieć awaryjnych generatorów też została uszkodzona. Dlatego Rafael Grossi po raz kolejny wezwał do utworzenia wokół zaporoskiej elektrowni jądrowej strefy zdemilitaryzowanej. Ale Rosjanie nie chcą się na to zgodzić. Dalej trzymają blisko elektrowni swoją artylerię, bo wiedzą, że Ukraińcy nie zaryzykują jej ostrzelania. W samej elektrowni są zaś rosyjscy żołnierze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny oskarżył Rosję o stosowanie nuklearnego terroryzmu. To jest sytuacja krytyczna, a Rosja celowo kreuje takie krytyczne sytuacje. To jest nuklearny rosyjski terroryzm. Dlatego nie można traktować Rosji jako rozsądnego partnera w żadnych międzynarodowych organizacjach i układach nuklearnych. Trzeba nałożyć na Rosję sankcje nuklearne. Tylko tak świat stanie się bezpieczniejszy. Nie wolno pokazywać, że terrorystyczne państwa mogą sobie pogrywać z bezpieczeństwem atomowym. Na razie jednak Rosja nie chce ustąpić w sprawie zaporoskiej elektrowni jądrowej. A niestety, bez wycofania jej wojsk z Enerhodaru o żadnej strefie zdemilitaryzowanej nie ma mowy. Pomoc w rozmowach w tej sprawie obiecał już sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który odwiedził w tym tygodniu Kijów. Władze Ukrainy na tyle jednak obawiają się o bezpieczeństwo zaporoskiej elektrowni atomowej, że już w zeszłym roku nakazały włodarzom ukraińskich miast zgromadzenie tabletek z jodkiem potasu oraz przygotowanie planów ewakuacyjnych na wypadek wystąpienia jakiegoś skażenia. Wspominałem, że jutro będzie rocznica Fukushimy, łatwo policzyć 23, a katastrofa w 11 roku i tam wtedy na 4 reaktory w ośrodku, który nazywa się Fukushima Daiichi, czyli Fukushima numer 1, stopiły się 3. Dlaczego? Bez chłodzenia. Chłodzenie zatem jest, delikatnie mówiąc, dosyć ważne. Dlatego właśnie taki materiał teraz dla Państwa przygotowaliśmy. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Za chwilę, proszę Państwa, przeniesiemy się na Gruzję. Za chwilkę jeszcze po kolejnym utworze. Tam ostatnio bardzo gorąco na ulicach i kto wie, czy właśnie takie polityczne decyzje troszkę nie odsuną w czasie europejskich marzeń Tbilisi o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Stop. obiecana Gruzja. Trzydniowe protesty właśnie w tym kraju przyniosły zwycięstwo opozycji. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie odrzuciła w drugim czytaniu projekt wzorowanej na prawodawstwie moskiewskiego reżimu ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Podobnej treści projekt, który nie był wcześniej poddany głosowaniu, został wycofany przez jego autorów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. 7 marca gruziński parlament głosami obozu rządzącego przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy piętnującej organizacje korzystające z grantów określeniem zagraniczny agent. Przypomnę, że taką ustawą kremlowski reżim zniszczył niezależne organizacje i ruchy obywatelskie działające w Rosji, a każda osoba, do której przyklejono tę łatę, stała się potencjalnym wrogiem państwa jak za czasów sowieckich. Gruzini, pamiętając, że obóz władzy w ich kraju jest kontrolowany przez biznesmena, który związany był interesami z Rosją, uznali, że taki projekt w ich kraju może być niebezpiecznym narzędziem w rękach rządzących. Demonstranci, tak jak w trakcie poprzednich protestów, również i tym razem swoje niezadowolenie utożsamiali właśnie z biznesmenem Bidziną Iwaniszwilim. Występujemy przeciwko Iwaniszwilemu, ponieważ chcemy zmienić rząd. Spada kurs lari i jest wiele problemów, a oni nic z tym nie robią. Naród i wolność to nie tylko prawo i demokratyczne instytucje, ale przede wszystkim zrozumienie, że cała władza jest podporządkowana właśnie narodowi i nie wolno drwić z ludzi. Tak więc to, co teraz się dzieje, jest reakcją społeczeństwa na drwinę i nasz oligarcha ma szansę naprawić sytuację i zrobić krok wstecz. Jeśli on tego nie zrobi, to ten protest będzie kontynuowany i z każdym dniem będzie coraz ostrzejszy i ten gniew społeczny nie zniknie. Gruzini nerwowo reagują na wszystko, co kojarzy im się z rosyjskim reżimem. Nie mają pretensji do przeciętnych Rosjan. Po inwazji Kremla na Ukrainę przyjęli u siebie wiele tysięcy uciekinierów z Rosji. Ale Władimirowi Putinowi nie zapomną wojny z 2008 roku i okupacji integralnych regionów Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej. Dlatego w trakcie opozycyjnych protestów zawsze pojawiają się antyrosyjskie hasła. Widzi pan plakat z hasłem Stop Iwan? Co to znaczy? Otóż władze chcą nas ponownie oddać Rosji. Gruziński naród do tego nie dopuści. Teraźniejszość to demokracja, do której dąży naród gruziński wspólnie z Unią Europejską i NATO. My z Eurosojuzem i z NATO. Przez kolejne dwa wieczory w stolicy Gruzji Tbilisi tysiące demonstrantów gromadziło się na prospekcie Rustawellego przed gmachem parlamentu. Dochodziło do starć z policją. Funkcjonariusze używali armatek wodnych i gazu łzawiącego. Protest przeciwko ustawie o zagranicznych agentach poparła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Apele o wycofanie ustawy z obrad izby słali do władz Gruzji dyplomaci zachodnich państw. Trzeciego dnia nad ranem obóz rządzący ustąpił i zapowiedział, że wycofa dokument. Jednak nie w najbliższych dniach, bo w budynku parlamentu wymieniane są potłuczone przez demonstrantów szyby. Protestujący nie uwierzyli i ponownie zgromadzili się w centrum Tbilisi. I tym razem władze ustąpiły. Zwołały na dziś posiedzenie izby, na którym kontrowersyjny projekt ustawy został odrzucony. Jednak, jak przekonuje część gruzińskich komentatorów, to nie koniec antyrządowych protestów. Opozycja policzyła swoich zwolenników i okazało się, że może wpływać na decyzje władz, więc wiosną należy spodziewać się kolejnych akcji. No i z pewnością będziemy się bacznie przyglądać rozwojowi wypadków w Gruzji i ich europejskim marzeniom. Za każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane kury, przebite głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może wiem, w końcu zorientować. To chyba nie w porządku, nie, już nie. Ciągle to ego nie pozwala nam szybciej wylizać się ze wszystkich ran. Bo kiedy w centrum siebie jesteś tam, to jesteś sam, jesteś sam.